Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Na zegarze 17. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyplewski. Będzie europejski nakaz aresztowania Białorusina podejrzanego o zabójstwo w jednym z warszawskich hoteli. Nie polepsza się sytuacja humanitarna w Strefie Gazy. Od zawieszenia broni mijają 2 tygodnie. Podrabiali dzieła Picassa, Miro czy Frida Kahlo. Gang fałszerzy rozbiła niemiecka policja. Sprawca zabójstwa kobiety w hotelu na warszawskiej Woli będzie poszukiwany czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania. Do zbrodni doszło 2 lata temu. Jak ustaliła prokuratura po wielomiesięcznym śledztwie, sprawcą jest Białorusin Eryk Piotrow. Grozi mu nawet dożywocie. Na razie jest ścigany listem gończym, ale poszukiwania wyjdą poza Polskę, mówi nam rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Oprócz poszukiwań na terenie Polski będą trwały poszukiwania w ramach europejskiego nakazu aresztowania i czerwonej noty Interpolu. Każdy, kto wie o miejscu pobytu podejrzanego, winien poinformować o tym najbliższą jednostkę policji. Mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa. Śledztwo wykazało, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne. A według śledczych podejrzany po zabójstwie wyjechał z Polski i obecnie może przebywać na Białorusi. 2 tygodnie po zawieszeniu broni sytuacja w Strefie Gazy jest nadal fatalna. Tak mówi nam Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która właśnie wróciła z zachodniego brzegu Jordanu. Organizacje humanitarne zdołały dostarczyć żywność dla 500 000 Palestyńczyków z zapasem na 2 tygodnie, ale potrzeby są 4-krotnie większe. Jeśli chodzi o pomoc żywnościową, to ludzie ją otrzymują w pewnym zakresie, ale nie korzystają z niej w pełni, czyli ich bezpieczeństwo żywnościowe się nie poprawia, bo jedzą trochę, a resztę odkładają na potem, bo nie wierzą w to, że to zawieszenie broni się utrzyma, albo że nie będzie momentu w przyszłości, że będą potrzebowali tej żywności. Jest fatalna sytuacja, jeśli chodzi o dostęp do czystej wody. Ludzie wracają na północ. Na północ nie ma możliwości prawie przekazania żadnej pomocy humanitarnej. Musi wjeżdżać przez południe lub centrum i później przedzierać się przez morze ruin. Jak dodaje Helena Krajewska, Polska Akcja Humanitarna realizuje w Strefie Gazy projekt dostarczania wody zdatnej do picia. Od salarki działają na południu palestyńskie enklawy, później woda beczkowozami ma docierać wszędzie, gdzie będzie można dojechać. Po kilkunastu latach w Chorwacji znów będzie obowiązkowa służba wojskowa. Ustawę przywracającą powołania już od nowego roku przegłosował właśnie chorwacki parlament. Prace nad przywróceniem zawieszonej 17 lat temu powszechnej służby wojskowej trwały wiele miesięcy. Przyjęta przez chorwacki parlament ustawa zakłada 2-miesięczne szkolenia, za które rekrut będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1100 euro miesięcznie. Do koszar powołani zostaną mężczyźni w wieku od 19 do 30 lat. Rocznie przewiduje się przeszkolenie 4000 osób. Kobiety nie podlegają temu obowiązkowi, ale mogą się na szkolenia zgłosić dobrowolnie. Część ekspertów przestrzegała, że program szkolenia musi być dopasowany do współczesnych realiów. Chorwacki minister obrony zapewniał w mediach, że poborowi nauczą się m.in. sterowania dronami bojowymi i będą potrafili rozpoznawać i w podstawowym zakresie bronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi. Ostatecznie wprowadzono też klauzulę sumienia, dzięki której nie trzeba będzie służyć w wojsku. Służba zastępcza będzie nieco dłuższa i odbywana albo w obronie cywilnej, albo w instytucjach samorządowych. Piotr Piętka, Polskie Radio. Jedna z największych na świecie księgarni czytelni jest teraz w Krakowie. Ten weekend pod Wawelem to Międzynarodowe Targi Książki. Jest na nich 500 000 wystawców, prawie 1000 pisarzy, poetów, ilustratorów i dziesiątki tysięcy czytelników. Już kilka książek kupiłyśmy, ale czytamy głównie młodzieżówki, jeszcze kryminały i jakieś takie kobiece powieści, na przykład obyczajowe. No i dla dzieci, i historyczne dla męża, i kulinarna, i powieść do poczytania, także cały spektrum, cały przekrój. Świetna sprawa, prawda? Można dużo rzeczy zobaczyć, można obejrzeć, można przede wszystkim dzieci zarazić chęcią czytania i miłością do książek. Krakowskie targi potrwają do niedzieli. Polskie Radio jest patronem medialnym. Niemiecka policja rozbiła gang fałszerzy dzieł sztuki. Przestępcy podrabiali m.in. obrazy Picassa, Rubensa i Rembrandta. Falsyfikaty oferowali nawet za 14 milionów euro. Policja w ostatnich dniach przeszukała kilkadziesiąt lokalizacji w Niemczech, Szwajcarii i Liechtensteinie. Znalazła tam 20 obrazów szykowanych do sprzedaży jako dzieła Picassa, Fridy Kahlo czy Juana Miró. Zabezpieczone zostały też dokumenty. Szajka fałszerzy liczy 11 osób. Na czele stał 77-letni mężczyzna z Bawarii. 3 lata mniej ma wspólnik odpowiedzialny za fałszowanie ekspertyz, które miały potwierdzać autentyczność dzieł sztuki. Ceny obrazów wahały się od 400 tysięcy do 14 milionów euro. Nie ustalono na razie żadnej udanej transakcji przeprowadzonej przez gang fałszerzy. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Do Jastrzębia-Zdroju za 4 lata wróci kolej. To największe w Polsce miasto, do którego nie można teraz dojechać pociągiem. Trwają prace nad nowym połączeniem. Mamy pieniądze zarezerwowane. Będziemy oczywiście jeszcze starali się ten projekt optymalizować, żeby ten czas przejazdu był jak najkrótszy, żeby to był dojazd do Katowic z Jastrzębia w okolicach 50 minut. Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Budowa linii między Pawłowicami a Jastrzębiem-Zdrojem ma kosztować 230 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sportowe tempo nada Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy weekend z Ekstraklasą. Za niespełna godzinę w Niecieczy miejscowy Brukbet Termalika zagra z Zagłębiem Lubin, czyli odpowiednio 17 z 7 drużyną tabeli. Trener miedziowych Leszek Ojrzeński mógłby być całkowicie spokojny po odprawieniu z kwitkiem w poprzedniej kolejce Legii Warszawa. Mając młodych zawodników, mając zawodników gdzieś tam, którzy tę ligę się uczą, przecież my dopiero co się ledwo utrzymaliśmy w Ekstraklasie, a teraz się mierzymy z, tak jak mówię, liga poszła do góry z drużynami, z którymi walczymy gdzieś i te błędy będziemy popełniać. Wielki szacunek dla chłopaków, że tak nam idzie, bo jakby przed ligą ktoś mi powiedział, słuchaj, po 11 kolejce będziesz nad Rakowem, nad Pogonią, nad Legią, abyś miał 3 punkty do Lecha, to ja bym powiedział, trochę poniosło cię chyba. O 20.30 Motor Lublin podejmie łódzki Widzew. Pozostajemy przy piłce, ale przenosimy się za ocean. Ikoniczny piłkarz Lionel Messi przedłużył kontrakt z Interem Miami. O tym, że Argentyńczyk zdecyduje się na przedłużenie kontraktu z Interem, spekulowano już od kilku tygodni. Klub oficjalnie poinformował o nowej umowie z Leo Messim, gdy wszystko zatwierdziły władze MLS. Piłkarz zamierza więc grać do momentu, kiedy osiągnie 41 rok życia, mówi jeden z właścicieli klubu z Florydy, David Beckham. That says something about... Decyzja Leo Messiego świadczy o tym, jakim jesteśmy klubem, jak ważne jest dla niego samo miasto, z którego zespół się wywodzi i zobowiązania wobec tutejszych kibiców. On kocha Miami, kocha występować na boiskach MLS, darzy nas szacunkiem i miłością. To dla nas wyjątkowy moment, podkreślał David Beckham. Inter jest faworytem do mistrzostw amerykańsko-kanadyjskich rozgrywek. Dziś rozpoczyna start w play-offa konfrontacją z Nashville FC. W samym sezonie zasadniczym Messi zdobył aż 29 goli. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I na koniec serwisu piłka nożna, ale dla odmiany w wydaniu kobiecym zapraszamy do Gdańska na mecz Polska-Holandia. Podopieczne trenerki Ninny Patalon z reprezentacji pojawią się na boisku po raz pierwszy od Euro. Pogoda przeciętna, ale atmosfera gwarantowana. Muszę przyznać, że atmosfera zawsze jest wspaniała i ludzie nam sprzyjają, są zawsze z nami. To jest bardzo ważne, bo po prostu wiadomo, że wychodząc na boisko masz dla kogo grać, a my mamy nadzieję, że również przyczyniliśmy się do tego, że nie tylko dajemy pewnego rodzaju możliwość spędzenia czasu wolnego, ale też wpływamy na pewne postawy społeczne, które dają możliwość nowym piłkarkom gry, czy tu regionalnie, czy w ogóle w kraju naszym. Zapraszała pani trener Nina Patalon. Kto żyw, niech gna do Gdańska na stadion przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1. Pierwszy gwizdek o 18. Delikatnie tak powiedziałeś, że pogoda przeciętna. No, nie ma złej pogody. Trzeba się tylko dobrze odpowiednio ubrać. Bardzo to rozumiem i bardzo to popieram. Dziś deszcz nie tylko wcisnę i w nocy będzie też padać i będzie zachmurzenie. W górach nawet będzie padał deszcz ze śniegiem albo śnieg. No a temperatura od 3 do 7 stopni w rejonach podgórskich Karpat. 0 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Wciąż zbieramy Państwa głosy w sprawie świętowania otwarcia placu zabaw bezalkoholowym wprawdzie, oczywiście szampanem, ale nalewanym do kieliszków dzieciom. Dzwonią Państwo 22,7 trójek. Niedopuszczalny incydent, ale co możemy powiedzieć na wiejskiej? Myślę, że tam się powinna czerwona lampka zapalić, bo tam przykład powinien popłynąć jakiś do narodu, ale niestety mamy potem all-in exclusive. Proponuję, żeby zadzwoniła choć jedna osoba, która nigdy w życiu nie podniosła kieliszka i nie piła alkoholu przy dziecku, jakimkolwiek, niekoniecznie swoim. No tak, to będzie wyzwanie, ale gorzko, gorzko brzmią Państwa telefony. Przypomnę numer 22 7 3. Józef czeka na Państwa głosy, a my dzisiaj zaczynamy tę drugą godzinę od piosenki o zachodzie słońca. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know. I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Ach, pięknie wybrzmiewa ta gitara Arctic Monkeys, oczywiście When the Sun Goes Down. Padło takie wyzwanie z jednego z telefonów od słuchaczy, żeby odezwał się ktoś, kto nigdy nie pił alkoholu w obecności dzieci. Chciałam powiedzieć, że ja nigdy nie piłam przy dzieciach z kieliszka i w ogóle nie piję nigdy alkoholu. I jakoś przeżyłam 63 lata. Dziękujemy. Uratowała pani naszą wiarę w ludzi prawdopodobnie. No ale oczywiście różne głosy się wciąż pojawiają. I nie uważam, żeby to była przesada, żeby reagować na takie sytuacje. I tak naprawdę od najmłodszych lat przestańmy gloryfikować alkohol i pokazywać, że jest to jakiś symbol zwycięstwa, tak jak, nie wiem, w Formule 1, kiedy pije się szampana. To obojętnie, czy to jest alkoholowy, czy bezalkoholowy. Gratuluję temu komuś, kto o tym doniósł, o tym gdziekolwiek, prawdziwej nadgorliwości, definicyjnej. Jak zawsze czekamy na te państwa różne perspektywy i różne zdania. 2027 trójek. Tak sobie słucham, bo głównie to się panowie wypowiadają na ten temat i trochę tak lekceważąco podchodzą do pewnych zagadnień. Nie mamy wpływu, jak rodzice wychowują w domu, natomiast przyzwalanie na i uczenie dzieci w pewien sposób celebracji pewnych wydarzeń, no to powinniśmy się nad tym zastanowić, czego uczymy, jakie wzorce wbudowujemy dzieciom w takim młodym wieku. Zapraszamy do trójki. A teraz opowieść kolejna z cyklu Nasze życie ze sztuczną inteligencją. Otóż prace studentów Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni trafiły między kursy produktywności, a wzorce prac magisterskich i licencjackich o gwarantowanej jakości. To ostatnie było w cudzysłowie. W internecie pojawił się internetowy oczywiście w internecie to internetowy sklep, z propozycjami prac pisanych przez sztuczną inteligencję. Wśród studentów oburzenie. Karolina Gonet. Drugi promotor. Najlepsza pomoc w pisaniu pracy dyplomowej. Zainwestuj w siebie. Brzmi jak reklama platformy edukacyjnej, a to fragment opisu strony, na której można kupić gotowy konspekt pracy magisterskiej, nie byle jakiej, napisanej przez sztuczną inteligencję na podstawie streszczenia prawdziwej pracy studenta. Na stronie przeczytamy, tekst jest oryginalnym opracowaniem naukowym wolnym od plagiatu, nigdy wcześniej nie publikowanym. Ale czy na pewno? Na samym początku października zaczęły się do nas zgłaszać studentki jednego z wydziałów społecznych, a także następnie z wydziałów humanistycznych. Piotr Borczyński, członek zarządu samorządu studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Które zaczęły zwracać nam uwagę na to, że po wpisaniu tematu ich pracy w wyszukiwarce internetowej zaczęły one wyskakiwać na tej stronie. Pojawiały się tematy i poprzez to zorientowały się, że ich własność intelektualna jest wykorzystywana i sprzedawana komercyjnie. Na stronę przypadkiem natrafił także Jakub, student Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisałem też kluczowe frazy i pierwsze, co wyskoczyło, to był właśnie ten drugi promotor. Z ciekawości wszedłem zobaczyć, co to jest. I się okazało, że to rzeczywiście jakieś takie przemielone przez AI treści albo przynajmniej szczątki mojej pracy. Zweryfikowaliśmy dla kilku wydziałów, bo jednak ilość tych prac jest bardzo duża i to wynika, że na przykład dla Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii to ponad 30% prac zostało stawionych właśnie na tą stronę internetową. Prace dyplomowe trafiają do systemu APD, czyli Archiwum Prac Dyplomowych. Dostęp mają studenci i pracownicy uczelni. Więc na tej podstawie można potem dzięki technologii AI wrzucić właśnie konspekt, słowa klucze w temat pracy i wygenerować właśnie konspekty prac, które są następnie sprzedawane przez tą stronę internetową. Sprzedawana i to za 777 zł, albo promocyjnie za 97 zł, jeśli komuś wystarczy tylko gotowy pomysł. Było to reklamowane jako opcjonalne konspekty prac zaliczeniowych, jako taka pomoc, jako taka inspiracja do napisania własnej pracy. No i był tam słowo w słowo dość długi tytuł mojej pracy. Wczoraj wieczorem na studenckich czatach zaczęła krążyć wiadomość o drugim promotorze. Lawina ruszyła. Studenci próbowali znaleźć swoje prace po tytułach. Niektóre już zniknęły, bo właściciel strony zaczął usuwać treści. Jedni się śmiali, inni uspokajali, że nie ma co panikować, ale nie wszystkim było do śmiechu. Niektóre osoby były albo emocjonalnie związane z tematem swojej pracy, bo po prostu dużo wysiłków to włożyły i to były tematy dla nich ważne, albo z kolei inne koleżanki z roku chcą już zacząć pracę naukową. Ktoś używa tego w celach zarobkowych i zrobił z tego biznes, że bierze w sumie cudzą pracę i ją właśnie czasem okalecza też, bo niektórzy mówili właśnie, że to jej dość mocno zmieniło. Z nieoficjalnych informacji wynika, że prorektor Uniwersytetu Warszawskiego zgłosił sprawę do prokuratury. Próbowałam uzyskać oficjalny komunikat uczelni, niestety do teraz nie otrzymałam odpowiedzi. Karolina Gonet próbowała też skontaktować się z właścicielem tej strony, drugipromotor.pl, ale na razie nikt na jej wiadomość nie odpisał. Serce roście, proszę Państwa, kolejna odpowiedź na wezwanie. Dzień dobry, poczułem się wezwany do tablicy. Mam 55 lat i nigdy moje dzieci nie widziały mnie pijącego alkoholu. popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki i bardzo ciekawa dyskusja rozwinęła nam się w związku z tą jedną sprawą, z kieliszkami w rękach dzieci na otwarciu placu zabaw. Jeżeli są tacy ludzie, którzy twierdzą, że to przecież żaden problem i przesadna afera, to może niech ci ludzie uczą swoje dzieci kalibrować jeszcze bardziej nowocześnie i za pomocą zrobienia kreski kartą kredytową z cukru, pudru, niech się dzieci celebrują z okazji poważnych świąt. Illusions i Jalen Gonda. A my teraz do Państwa spieszymy z tematem, który może być nawet podpowiedzią, jak podróżować po świecie. No bo ceny hoteli, ceny krótkoterminowego wynajmu biją rekordy oczywiście i podróżowanie staje się coraz droższe. I wiele osób szuka sposobów, żeby zobaczyć świat, ale nie wydawać przy tym fortuny. I popularność w związku z tym zyskuje wymiana mieszkań. Są też tacy, którzy w zamian za podróże oferują ręce do pracy w miejscach, w których nigdy nie byli i robią rzeczy, których wcześniej nie próbowali. Jedną z takich osób jest Aleksandra Skolimowska z Gdańska, a rozmawiała z nią Anna Lwowa. Jak wspominasz swój pierwszy wyjazd? Dokąd wtedy pojechałaś i czym się tam zajmowałaś? Pierwsze miejsce, gdzie pojechałam, to była taka farma huskich w Laponii, w Finlandii. I moja praca polegała na tym, że opiekowałam się huskimi, psami zaprzęgowymi, które normalnie w ciągu zimy wożą po prostu turystów i jest to taka atrakcja turystyczna. Moja praca polegała na tym, żeby opiekować się po prostu tymi psami przez 5 godzin dziennie. Tam było ich 80. Kiedy wyruszyłaś w kolejną podróż i gdzie tym razem trafiłaś? Znalazłam farmę na Azorach. Tam byłam ogrodnikiem. Pierwszy raz w życiu w ogóle. Tam byłam z moim ówczesnym chłopakiem i dostaliśmy taki po prostu pokoik w tym ich domu, bo to również była taka rodzinna farma, którą prowadziła mama z synem. I robiliśmy takie prace typu wyrywanie chwastów, sadzenie awokado, zbieranie pomarańczy. Codziennie rano robiliśmy obchód właśnie zbierania pomarańczy i cytryn. Jakieś tam jajek od kur, bo również były kury, kucyki, koty i psy. I również oni prowadzili takie kursy permakultury, więc ludzie z całej Europy przyjeżdżali tam uczyć się jak tworzyć taką agroturystykę i pomagaliśmy tej mamie przy gotowaniu też dla tych ludzi posiłków, obiadów i tak dalej. I również oczywiście my z tego też korzystaliśmy, bo mieliśmy wyżywienie u nich zapewnione. I tak samo mieliśmy wolne weekendy na eksplorację wyspy. Czy miałaś obawy wyruszyć na inny koniec świata? Zawsze może się coś wydarzyć, czy podróżując, czy zapraszając nieznajomych do domu. Ale ja chyba w ogóle mam jakoś tak mało strachu w sobie. Sprawdzając jakby dokąd jadę, też czytałam opinie po prostu od innych podróżników. Opowiedz jeszcze, jak wygląda to z drugiej strony. Ty też zapraszasz do siebie podróżników. Jak często i na jakich zasadach? W zamian za to, że ludzie opiekują się moim kotem, udostępniam im mieszkanie w centrum Gdańska, no i jakby spędzają sobie weekend, czy tam wakacje, czy home office, tak jak chcą. Za mieszkanie oczekuję opieki, nakarmienia kotka, pobawienia się z nią i tak dalej, ale wiadomo, że resztę no to każdy robi, co tam sobie uważa. Miałam, myślę, że nie wiem, może z 10 takich wymian. Jestem zadowolona. Kotek był nakarmiony, wygłaskany, zaopiekowany, a ludzie też mówili mi, że fajnie spędzili czas nad morzem. Czy tylko ja mam teraz filmowe skojarzenia z filmem pod tytułem Holiday? Może to jest jakiś sposób. Young man.

Jak przetrwać i jak tutaj zjednoczyć taki swój elektorat? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z panem Adamem Gomołą, Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, sondaże nie kłamią. Dziś był opublikowany sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska zyskują. No i teraz takie pytanie, czy państwo też mają taki pomysł, w jaki sposób wyjść z takiego sondażowego dołka? Zacznijmy od pani poseł, pani Anita Kucharska-Dziedzic. Nie mamy jakiegoś specjalnego sondażowego dołka. Myśmy już nasze propozycje przedstawili tydzień temu, bo w ubiegły weekend była konwencja lewicowa, na której zaprezentowaliśmy, jakie będą nasze priorytety do końca tej kadencji, co jeszcze chcemy z naszego programu lewicowego przeforsować w porozumieniu z koalicjantami, co jest dla nas ważne, ale To są pomysły, które myśmy zaprezentowali. Mówiliśmy bardzo dużo o kwestiach mieszkaniowych. Tutaj mamy się czym pochwalić. Mamy się czym pochwalić w zakresie bezpieczeństwa i tego także myślanego jako bezpieczeństwo socjalne. Ale też mówimy na przykład o tej przyszłości Polski, o dużych inwestycjach, które oczywiście muszą mieć nie tylko cel inwestycyjny, ale cele rozwojowe, ale także pobliskie, bo jeżeli mówiliśmy o elektrowni SMR, to mówimy także o kwestiach klimatycznych, o przekwalifikowaniu się ludzi, a także o tańszych cenach energii, bo energia będzie jednym z tych głównych towarów, o które będzie się toczyła wielka światowa geopolityczna rywalizacja o dostęp do źródeł energii. Tylko teraz pytanie, czy tu Prawo i Sprawiedliwość trochę państwa nie ubiegnie, ponieważ na dzisiejszej konwencji te tematy, podobne tematy też były podjęte, ale my za chwilkę do tego przejdziemy. A czy Prawo i Sprawiedliwość nas nie ubiegnie, bo przede wszystkim my w tej chwili tworzymy koalicję rządzącą i my w tej chwili mamy możliwość realizowania naszych pomysłów. Prawo i Sprawiedliwość na razie może pewne rzeczy obiecywać, ale powiem tak, mam pewną satysfakcję, że Prawo i Sprawiedliwość coraz częściej sięga do pomysłów lewicowych, czyli chyba się zaczną niedługo prezentować jako lewica pobożna. To będzie dosyć ciekawy konglomerat, chyba, ale to może będzie, być... Chyba, że to będzie może jakaś fuzja lewica, nowa lewica, nie, Prawo nowa lewica z Prawem i Sprawiedliwością fuzji nie zrobi. Nigdzie o to możemy być absolutnie spokojni. To nam nie grozi, chociaż na pewno no, gdyby taka fuzja się zapowiadała, to czołówki we wszystkich mediach mamy zapewnione, ale to się nie wydarzy. Dobrze, to przejdźmy jeszcze do pana posła. Pan poseł Adam Gomoła. Jeżeli chodzi o sondaże, u państwa to jest z tego sondażu dzisiejszego Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, no to poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni to jest 1,61%. Czy Polska 2050 poddała się, czy może ma pomysł, w jaki sposób odświeżyć swoje ideały, panie pośle? Pani redaktor, my nasze doświadczenia z sondaży mamy przeróżne, naprawdę, proszę mi uwierzyć, że chyba każdą paletę doświadczeń już tutaj mieliśmy. Mieliśmy i takie momenty jak teraz, mieliśmy też momenty i to też na 2 lata przed wyborami, bo przecież w połowie poprzedniej kadencji Sejmu, gdzie szybowaliśmy ku 25, nawet 30% według właśnie tej sondażowni, którą pani wspomniała, i to ta sondażownia dawała nam wtedy nawet sondaż, który pasował Polskę 2050 na pierwszym miejscu. Taki był obrazek na półmetku tamtej kadencji. Teraz na półmetku mamy zupełnie inny. Jak to się skończyło, wiadomo, że zupełnie nie w ten sposób, więc dzisiaj tak naprawdę stajemy przed bardzo ważnym procesem, bo mam wrażenie, że większość rzeczy, o których mówiliśmy przed wyborami, już udało się zrealizować. Teraz organizacja staje przed takim bardzo ciekawym momentem, który chyba nawet ma dać coś wyborcom ważniejszego niż realizację postulatów dla nich, tylko bardziej emocje, jakąś nową emocję. I tutaj ten proces wyboru nowego kierownictwa partii, myślę, że będzie bardzo ważny, bo on też nada kierunek na ten drugi półmetek, na tą drugą połowę kadencji. I od tej energii, od tego, jaki kierunek właśnie będzie obrany przez organizację, upatruję tutaj albo jakieś szanse na samodzielne wejście do Sejmu ponowne. To jest oczywiście wariant bazowy i od tego zawsze wychodzimy. Finalne decyzje będą pewnie podejmowane na rok przed. Natomiast, tak jak mówię, czeka nas bardzo ciekawe 2 lata. Widzę, że organizacja już okrzepła, już wiemy, jak działać w tych trybach sejmowych. coraz skuteczniej realizujemy swoje postulaty i tutaj no, trzeba wspomnieć o dwóch ostatnich chociażby rzeczach, tak? Bo mówi się o tym rozpadzie Polski 2050 i końcu gadu-gadu, a w tym samym czasie minister Duszczyk wynegocjował wyłączenie Polski z paktu migracyjnego, tak na razie w propozycji Komisji Europejskiej to zostało sformułowane. Z drugiej strony wiemy, że udało się resortowi Pauliny Henik-Kloski w klimacie i środowisku tutaj otworzyć drogę do rewizji programu ETS-2. To są naprawdę realizacje najbardziej żywotnych interesów, które moim zdaniem będą kluczowe do wygrania tych wyborów z populistyczną prawicą za 2 lata. I to są nasi ludzie, których my daliśmy i państwo im dali, mówię o wyborcach, odpowiedzialność za losy tego kraju. Pokazujemy, że się sprawdzamy i mam nadzieję, że to zaważy też na ostatecznym wyniku. Tylko też pytanie o to, czy no, wyborca nie będzie zmęczony tym, że obietnice również były z państwa strony. Mam tu na myśli zarówno i Nową Lewicę i Polskę 2050. I dużo tych obietnic nie zostało po prostu spełnionych. Prawo i Sprawiedliwość dziś rozpoczęło kongres i to rozpoczęło z wielkim rozmachem. Pojawiły się tam takie 3 główne tematy. Służba zdrowia, bezpieczeństwo, gospodarka poprzez pryzmat dochodu obywatela. To chyba też widać, jak Prawo i Sprawiedliwość chce sięgać po te tematy, które wyborcy w jakiś sposób pożądają. Oni chcą wiedzieć, czy będą bezpieczni, czy będą zdrowi i czy po prostu zarobią pieniądze. Wobec tego też takie pytanie, czy może, jeżeli chodzi o lewicę, która nie spełniła wielu obietnic. Jak a chodzi, jakich na przykład? A na przykład, no dobrze, 1000 zł stypendium dla studenta nie było zrealizowane. Bezpłatne obiady dla uczniów nie zostały zrealizowane. Ale my mamy... Przejazdy dla mamy. Mamy wiele tutaj rzeczywiście rzeczy, które są w trakcie. Mamy progres realizacji. Jeżeli chodzi o obietnice, które spełnili poszczególni członkowie koalicji w tej chwili rządzącej, to ja zacytuję pana marszałka Hołownię, który mówił, że to nie może być tak, że w koalicji najmniejszy partner, czyli lewica, najwięcej sobie potrafi wyszarpać. No i tak to wygląda z tą naszą skutecznością. Natomiast jeżeli mówimy o tych poszczególnych kwestiach, na przykład jeżeli chodzi o obiady dla dzieci, jak wygląda dostęp w tej chwili do obiadów dla tych dzieci, które są najuboższe i mają taką potrzebę, on jest zapewniony. Oczywiście są potrzeby jeszcze większe, ale sukcesywnie poszerzamy te możliwości wspierania osób, które są rzeczywiście najuboższe i są w potrzebie. I jeżeli mówimy o wspieraniu zarówno dzieci w szkołach, czy mówimy o wspieraniu osób najuboższych, no to naprawdę Lewica swoje obietnice sukcesywnie spełnia. Więc jesteśmy tutaj tylko z tego zadowoleni, naprawdę. Ja też tutaj zmierzałam w tym pytaniu. A pani, jeżeli mówimy też o pracy, jak się praca ceni, jak się pracę docenia i czy Polacy mogą zarobić, no to w tej chwili mówienie o dochodzie gwarantowanym przez Prawo i Sprawiedliwość jest taką próbą przejmowania pewnych lewicowych tematów czy postulatów. Natomiast powiedzmy, co się udało zrobić, jeżeli chodzi o pensje Polaków. Mamy do czynienia pierwszy raz z ogromnymi podwyżkami, bo mówiliśmy o podwyżkach w sferze budżetowej 20%, czy o podwyżkach dla nauczycieli 30%. Mówimy o stale rosnącej płacy minimalnej. Mówimy o dodatku 1000 zł dla pracowników pomocy społecznej, czyli tych grupach, które balansowały na poziomie najniższej krajowej i mówimy co by nie mówić o płacy minimalnej, to mamy sytuację, gdzie ona wzrasta więcej niż inflacja. A tylko do tej pory oszczędności były przez inflację bardzo mocno zjadane. Tylko, myśmy, że ta płaca minimalna cieszy oczywiście pracowników, ale jeżeli chodzi o pracodawców, powiedzmy w małych miejscowościach w Polsce powiatowej, to już nie szczególnie. Ale ja tutaj jeszcze zmierzałam. Mamy bardzo niskie bezrobocie. Ono ciągle rzeczywiście maleje. To jest bardzo dobry prognostyk i mamy badania GUS-owskie, które pokazują, że pierwszy raz od wielu lat, Polacy mniej się zadłużają, a bardziej oszczędzają, czyli rzeczywiście Polacy zaczynają oszczędzać, czyli mają po prostu z czego oszczędzać. I to jest bardzo dobry prognostyk. Tylko ja jeszcze dokończę, do czego zmierzałam w tym pytaniu, bo część elektoratu, no powiedzmy takiego centrowego, też poszukuje jakiegoś takiego swojego ujścia, chociażby w partii Konfederacji. I czy to oznacza, że na przykład młodzi ludzie no, poszukują kogoś, kto rzeczywiście w jakiś przedsiębiorczy sposób im pokaże, gdzie są te możliwości zarobienia pieniędzy i czy, tu jest jeszcze pytanie do pani poseł, czy może Lewica to jest taki relikt trochę z XIX wieku i młodzi ludzie wolą Konfederację niż właśnie te obietnice, które no, po części mówimy, są niespełnione. Jak mówimy o reliktach, to zważywszy na to, jakie pomysły Konfederacja ma na życie ludzi, a zwłaszcza na kobiety, to rzeczywiście możemy mówić, że Konfederacja ma relikt nawet nie XIX-wieczny, ale bym powiedziała, sięgnęła jeszcze bardziej do epoki początków patriarchatu. Tylko dlaczego młodzi ludzie wybierają Konfederację, dlaczego a nie wybierają? Lewicę? Myślę, że w dużej mierze młodzi ludzie wybierają, kierują się buntem i zwyczajnie niechęcią, takimi ciągotami anarchistycznymi wobec całej klasy politycznej zwyczajnie, a nie programem ekonomicznym, bo spróbujcie mi powiedzieć, jaki państwo, jaki program ekonomiczny, jaki program rozwojowy ma w tej chwili Konfederacja, czy jaki program dla młodych ludzi ma Konfederacja, jaki ona ma program dla młodych mężczyzn, czy dla młodych kobiet. Myślę, że to jest kwestia, bo to zresztą było widać w czasie kampanii prezydenckiej, kiedy się zadawało wyborcom Sławomira Mentze na konkretne pytania o jego postulaty programowe i ludzie zwyczajnie nie wierzyli, więc ja pamiętam swoje młode lata i generalnie młodzi ludzie bardzo często głosują właśnie emocjami. To przed chwileczką pan powiedział Gomoła, że trzeba zagospodarować emocje, więc emocje związane z frustracją, z tym, co rzeczywiście jest niedotrzymywanymi obietnicami wyborczymi, bo ja przypominam, że wiele z takich kwestii dotyczących progresywnego rozwoju społeczeństwa, czy relacji społecznych rzeczywiście przez naszą koalicję zostało dotrzymane, a to były postulaty też przede wszystkim lewicy. Równości małżeńskiej nie ma. Ale myślę, że przed nami jest rzeczywiście rozmowa na temat portfela i sytuacji pracodawców, bo mówienie także o sytuacji pracodawców, że jedyne postulaty, jakie można mieć dla pracodawców, to jest obniżanie im składek, no to jest generalnie chyba nie do końca słuszna droga, bo ona się skończy kryzysem jeszcze większym, na przykład w służbie zdrowia, o czym lewica mówi i mówiła konsekwentnie od lat. Natomiast my mówimy o tym, że praca ma być dobrze wynagradzana, ma być chroniona i o tym, żeby, jeżeli w tej chwili mamy temat staży płatnych, czy krótszego wymiaru czasu testowania, czy my mówimy o kwestiach wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy, to są rzeczy, które regulują rynek pracy w Polsce, a im bardziej ten rynek pracy będzie wyregulowany i bezpieczny, to będzie dobrze i dla pracownika, i dla pracodawcy. Zostawmy na razie nową lewicę, przejdźmy jeszcze do Polski 2050. Panie pośle, czy wizja Polski 2050, która w swoim założeniu miała być nowoczesna, miała być zielona, czy ona przetrwa bez Szymona Hołowni, bez bardzo charyzmatycznego lidera? Wie pani, patrząc na doświadczenia samego Szymona Hołowni, bo tak zawsze staram się go oceniać, znamy się już 5 lat, budujemy tę organizację od samego początku, no muszę po prostu spojrzeć do jego życiorysu. Jak pytają mnie ludzie, czy Polska 2050 przetrwa, to wtedy pokazuję przykłady dwóch poprzednich bardzo dużych organizacji, które Szymon Hołownia zakładał. Mam na myśli tej Fundację Cassisi i Fundację Fabryki Dobra. To są takie organizacje misyjne, które prowadzą pomoc w krajach trzeciego świata na skalę kilku milionów ludzi. I jeżeli popatrzymy sobie na ich historię, potem jak właśnie Szymon Hołownia je zakładał, a potem przestał pełnić ich funkcje takie bieżąco zarządcze, to tam wciąż te organizacje żyją, mają się dobrze, pomogły kilkuset tysięcy osób, jeżeli nie milionom. I jestem przekonany, że z Polską 2050 będzie tak samo. Szymon Hołownia nam to zresztą komunikował od samego początku, że on w pewnym momencie odda te stery, bo on jest dobry w zbieraniu fajnego towarzystwa w jednym miejscu, rozpoczynania jakichś procesów, ale potem w tym momentum już to zostawia. Była umowa koalicyjna przewidziana na 2 lata, jego misję jako marszałka Sejmu. Wykonał ją, uważam, w 150%. Dał nam Sejm. Rozumiem, że państwo teraz będą po prostu z nadzieją patrzeć na to, że nowa osoba charyzmatyczna też się pojawi i ona w jakiś sposób trochę podniesie sondaże, jeżeli chodzi o Polskę 2050. No myślę, że to będziemy jeszcze nieraz tutaj rozpatrywać i dyskutować. Bardzo państwu dziękuję już teraz za rozmowę. Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. I również pan poseł Adam Gomoła, Polska 2050. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Razem z PKP Intercity. Pozdrawiamy również Monika Suszek. Dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Wolf Alice, Bloom Baby Bloom z jedynym koncertem w Polsce wystąpią 9 listopada w Warszawie w klubie Progresja. No a my wracamy do głosów od Państwa. Jeden temat wprawdzie dziś zdominował nasze rozmowy, ale pojawił się też telefon w związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Ja jestem profesorem z południa Polski i na moim wydziale te prace od następnego cyklu kształcenia zostają zlikwidowane z tego względu, a w zamian za napisaną pracę studenci mają długi egzamin ustny, tam jest 150 pytań, dlatego że rzeczą niemożliwą jest wykrycie i plagiatów, i pisania prac na zamówienie i udziału w tym sztucznej inteligencji. Bardzo dziękuję za ten głos. 22 i 7 trójek. Ten telefon za moment przyda się w zupełnie innej sprawie, ale wracamy jeszcze do tej, która nas dzisiaj najbardziej zajmowała, czyli do, tak to ujmuję, kieliszków w rękach dzieci. U mnie zawsze w domu, jak są urodziny mojego syna, Nigdy nikomu nie przyszło do głowy rozlewać jakieś tam orężady do kieliszków, tylko zawsze są kubeczki. I dziwię się, że w ogóle jest taka dyskusja na taki temat, bo dla nas to było zawsze oczywiste, że kieliszki dla dorosłych, dla dzieci kubeczki. Ja chcę tylko powiedzieć, że mnie cieszy sam fakt, że zaczyna się nad takimi zdarzeniami dyskutować. I cieszy mnie, że w ogóle jest coraz szersza grupa ludzi, którzy mają refleksję na ten temat, bo koszty społeczne spożywania alkoholu są przeogromne i kosztuje nas to tyle pieniędzy, że fajnie by było, żebyśmy zaczęli analizować potrzebę spożywania alkoholu i to, co ten alkohol rzeczywiście w nasze życie wnosi. Ja myślę, że elementem nieodłącznym świętowania od zawsze był alkohol. Ja bym tutaj jakoś nie demonizował jego faktu występowania podczas takiej okazji, ale bardziej skupił się na tym, że tych okazji my szukamy coraz więcej, żeby po ten alkohol sięgać. Dużo, dużo głosów od Państwa. Jeszcze do nich przed 18 wrócimy. Ale teraz już, tak jak mówiłam, telefon nasz 227 trójek przyda się w zupełnie innej sprawie, bo mamy zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z mistrzynią, choć jak mówi Michał Nogaś, jest także królową i trudno się z tym nie zgodzić, polskiej powieści historycznej, Elżbietą Herezińską. To spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek o 19 u nas w Trójce przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, a rozmowa, którą poprowadzi Michał Nogaś, będzie dotyczyła najnowszej książki Elżbiety Herezińskiej, książki Śmiały. Można się domyślić o Bolesławie Śmiałym. W tej sprawie już mogą Państwo dzwonić, 22 i 7 trójek. No ale posłuchajmy jeszcze autorki, jak Elżbieta Herezińska patrzy na przeszłość, tę najodleglejszą, i jak z tych strzępków informacji buduje swoje opowieści. Tak mówiła o tym w Trójce jakiś czas temu. Mówiła o najbardziej prawdopodobnej według niej wersji chrztu Polski. Ja wybieram tę możliwość poznańską i wybieram tę możliwość mitycznego chrztu w nurcie Warty. Wyobraziłam sobie, że gdybym była Mieszkiem i chciała przekonać mój lud do tego, że to, co robię, jest słuszne, pokazałabym się im w pełnej krasie męskiej siły, czyli rozebrałabym Mieszka do naga i wprowadziła w nurt Warty. Święcona woda z nurtem rzeki okrąży kraj, jakby dokonując tego drugiego aktu symbolicznego ochrzczenia jego ziemi. Ja szukam jakichś takich symbolizmów też w przeszłości, które dobrze rezonują z nami dzisiejszymi. No bo dla kogo my opowiadamy historię? Opowiadamy ją dla nas samych, dla naszych dzieci, dla naszych pokoleń. Elżbieta Herezińska pięknie opowiada i wspaniale pisze o naszej historii. Spotkanie z nią we wtorek, 28 października o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia mamy dla Państwa, 22 i 7 trójek. Józef Niewiarowski teraz już tylko w tej sprawie czeka na Państwa telefony, choć jeszcze jeden telefon w tej sprawie, która najbardziej nas dzisiaj rozgrzewała. Było dla starszych piwo, a moja babcia w piwnicy zawsze trzymała słodzony podpiwek. Bardzo dobry but. No nie wiem, czy to przestępstwo było, że starsi pili piwo, a dzieci mogły się napić pod piwek. To było wspaniałe. Codziennie piję piwo. Dwa, no niekiedy nawet i trzy sobie wypiję na dzień. Tu Trójka, 6 minut do 18. Za chwilę serwis, a po 18, trzecia godzina, będziemy podsumowywać subiektywnie ten tydzień w naszym gronie z Państwem i kolegami z różnych redakcji. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves flowers, and she moves something deep inside me. I was walking round the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair up against the pink and purple wisteria. You said he needs you, boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of one not in my best interest to mention. As you moved among the flowers, as you float upon the smoke, as you moved among the shadows, as you moved me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suits. You played the patriot, you raised the flag and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As you moved among the sparrows, as you walked across the sea, as you moved among the flowers, as she moved right up close to me. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Od czwartku do soboty. Wszystkie znicze 8 w cenie 4. Miksuj dowolnie. I wkłady do zniczy. Czas palenia 38 godzin. 10 plus 10 gratis. Uwaga! Szybka akcja w sklepach MediaMarkt. Tylko do dzisiaj zgarnij ekstra 5% rabatu do każdej urodzinowej akcji. Tylko w sklepach. Sprawdź regulamin i wbijaj do MediaMarkt. MediaMarkt. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Audio Video Show. Największa wystawa sprzętu audio i wideo. Już od 24 do 26 października na PGE Narodowym w hotelu Sobieski i Golden Tulip. Ponad 200 wystawców, ponad 600 marek i 3 dni technologicznego szaleństwa. Wśród gości m.in. Ania Stańko, Dorota Miśkiewicz i Artur Andrus, Andrzej Smolik, Kamil Sipowicz i muzycy zespołu Republika. Przyjdź i posłuchaj swojej ulubionej muzyki na systemie audio wartym 5 milionów złotych. Szczegóły na audiowideoshow.pl. Zapraszamy do Chibo na festiwal stylu i smaku. Skorzystaj z porad stylistek oraz spróbuj jesiennych nowości w kawiarni. A tylko do końca października zyskaj aż do 25% rabatu na ubrania, akcesoria do domu i kawy. Zapraszamy do sklepów Chibo i na chibo.pl. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Do prawdziwego życia, dla prawdziwych ludzi. Dacia Duster w wersji 4x4, hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Zyskaj do 11 tysięcy złotych z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Skorzystaj też z dodatkowego upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły u dealerów i na dacia.pl. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3499.